भगवत गीता लिखा हूँ सप्तम अध्याय सातवां अध्याय श्लोक 14 दैवीयैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेकं सरन्ति ते. Really, it's Meri Daivi Shakti ko parkar panna kathin hai. Kintu jo Meri Sharanagat ho jate hai, ve saralta se ise parkar jate hai. Tatparya, Bhagavan, kabhi kabhi hum sunte hai ki maya se mukt hona bahut hi kathin hai. Aur should कृष्ण भक्ति होना वो भी बहुत ही दुर्लभ है. जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चिद् यथास्थितिः यथतामपि सिद्धानां कश्चिद् मां वेति ततः, कि हजार हजार मनुष्यों में केवल एक परम आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और ऐसे आध्यात्मिक वादियों में, हजार हजार वैसे आध्यात्मिक वादियों में केवल एक मुझको कृष्ण को अच्छी तरह समझ लेते हैं और इनके चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं. और इस श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त होना बहुत ही कठिन होता है. लेकिन गीता में और शास्त्र में भी, दूसरे शास्त्र में भी, हम कुछ प्रेरणा भी मिलते हैं श्री कृष्ण से कि भक्ति प्राप्त करना असंभव नहीं है. और बहुत ही लोग भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेमयी भक्ति मिल गए हैं. गीता राग भय क्रोधा मन माया नाम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपुसा उठा मद भाव मागता. इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जड़ आसक्ति भय और क्रोध से विमुक्त होने पर बहुत मुनि ऋषिगण भक्तगण ज्ञान और तपस्या के द्वारा मुझको प्राप्त किए हैं. बहवो बहुत बहुत. तो एक श्लोक में, एक दो श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रेममयी भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन और दुर्लभ है. और दूसरे दूसरे श्लोक, हरे कृष्ण, दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ही लोग तो ऐसे सिद्धि प्राप्त की, तो कैसे समझना है. दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यय, माया से मुक्त होना बहुत ही कठिन है. हरे कृष्ण, माया से मुक्त होना बहुत कठिन है. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते. वो ठीक था, आपकी सहायता से फिगर गाया और अभी ठीक है. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते. तो माया से मुक्त होना बहुत कठिन है, लेकिन ये ही रहस्य है कि अगर कोई भी स्त्रियो वैशास तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परं गतिम् मां हि पातव्यपार्श्वे च येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैशास तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परं गतिम्। एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ही लोग मुनि ऋषिगण मुझको प्राप्त किया है, और दूसरे श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनि ऋषि ऐसे उच्च स्तर आध्यात्मिक वादियां न होने के भी, पाप योनि व्यक्ति होने के बावजूद भी, अगर कोई भी मेरे चरणों में आत्म समर्पण करते हैं तो वे भी परम सिद्धि कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकती है। तो यही रहस्य है, रहस्य है, प्रकट स्पष्ट रहस्य है, गीता में है। तो कैसे रहस्य है? गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा विद्या राजा गुह्यम, ये सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन गीता में है सबके लिए, तो गीता इस्कॉन के द्वारा और गीता प्रेस के द्वारा कितना क्रॉ गीता इस आधुनिक काल में, आधुनिक जमाने में कितना गीता का वितरण हुआ है, कहीं क्रॉ लगते। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये परम रहस्य है। तो अगर रहस्य हो तो कैसे गीता में है और सब के लिए उपलब्ध है, ये सभी ज्ञान है। तो एक रहस्य है क्योंकि भक्ति बाप के दिन, हरे कृष्ण, भक्ति बाप के दिन ना। तो ये सभी श्लोक पढ़ के भी कोई कोई भी नहीं समझ सकते। ऐसा है, मैं अभी लगभग 30 साल भारत और बांग्लादेश तो ये सभी देश में हूं, और ऐसे बहुत ही साधु लोग से मिलना हुआ। साधु मतलब त्यागी और गृहस्थ साधु भी, ऐसे अभी तक वैसे व्यक्ति है जो गृहस्थ है लेकिन हर रोज 3-4-5 घंटा पूजा पाठ इत्यादि करते। जवानों में ऐसे नहीं है लेकिन वृद्ध लोग में ऐसे अभी तक कई लोग ऐसे, लेकिन देखते हैं कि ज्यादा जो ऐसे गीता पाठ करते हैं और उत्तर भारत में वो रामचरित मानस पाठ बहुत जनप्रिय। तो ऐसे ही ये सब और गीता श्लोक पूरा याद करते हैं, सभी 700 श्लोक, और सदाचारी भी है ऐसे व्यक्ति अभी तक ऐसे बहुत है। लेकिन अगर सदाचारी मतलब शाकाहारी और प्याज रसून तक नहीं लेते हैं और शराब भी नहीं लेते हैं, तो ऐसे अभी तक बहुत ही लोग तो जैसे आगे इतने सा नहीं, लेकिन अभी तक ऐसे व्यक्ति काफी है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर हम शास्त्र चर्चा करेंगे तो ज्यादा व्यक्ति जो गीता को मानते हैं और गीता पाठ करते हैं और गीता के पूरे श्लोक कंठस्थ करते हैं, वो गीता का रहस्य नहीं समझते, सोचते हैं कि भगवान निराकार की प्रतिक्रिया है, निराकार ज्योति का विकृत रूप है। परम सत्य है निर्विशेष परम सत्य का कोई रूप नहीं है, निराकार। तो भक्ति भाव के बिना भगवान को समझना संभव नहीं है। और यही रहस्य कि केवल कृष्ण के चरणों में शरण लेने से हम आसानी से मुक्ति मिल सके। मुक्ति और भक्तों के लिए मुक्ति क्या है? वो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर मंतव्य करते हैं कि कैवल्यम नरकायते, शुद्ध भक्तों के लिए वो सयुज मुक्ति जिसमें जीव भगवान की अंग ज्योति में लीन हो जाते, वो भक्तों के लिए नारक जैसे गर्भित। भक्तों तो भगवान की अंग ज्योति में लीन होना नहीं चाहते। तो मुक्ति भक्तों के उद्देश्य नहीं है, सेवा। तो ऐसे व्यक्ति है जो गीता पाठ करते हैं इत्यादि और भक्ति मार्ग को मानते और सोच रहे है कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में तो भक्ति में नहीं है, क्योंकि सोचते हैं कि भगवान का रूप जो है वो अस्थाई है और भगवान का रूप सत्य नहीं है। भगवान का रूप माया का आकार है और परम सत्य वास्तव में निराकार है। तो ऐसे लोग भक्ति करते हैं लेकिन वास्तव में भगवान में विश्वास नहीं है, कि भगवान परम सत्य है उसमें विश्वास नहीं है। तो वो सब भक्ति तो भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब भक्ति जो प्रकट करते हैं तो वो तो वास्तविक भक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान की भगवान व्यक्ति है, शाश्वत व्यक्ति है। और कि भगवान श्री कृष्ण तीन गुणों के अतीत है उसमें विश्वास नहीं है। भगवान विष्णु मुक्ति दाता है, कैसे मुक्ति दाता है? क्योंकि वे महेश्वर, वे महेश्वर, ये माया प्रकृति के परमेश्वर है। ये प्रकृति के तीन गुण भगवान श्री कृष्ण से अधीन होते, नहीं है कि श्री कृष्ण प्रकृति के तीन गुण से अधीन है। तो ये गलतफहमी बहुत ही प्रचलित, और ज्यादा लोग जो भक्ति करते हैं तो इस भूल धारणा से तो भक्ति करके भी जागरण, उपवास, जाप, पूजा, तीर्थ यात्रा इत्यादि सब कुछ जो करते हैं तो सब बेकार होते, क्योंकि उससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। अगर हम सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान का रूप जो है वो असत्य है, वो मायिक विकार है, माया मिथ्या है, और भगवान का रूप वो माया से आते है, हम ऐसे नहीं बोलते, वो ये सब मायावादी ऐसे बोलते। तो भगवान का रूप प्रकृति के तीन गुण से आते है, इसलिए भगवान का रूप भी नित्य है। तो अगर भगवान का रूप नित्य है तो भगवान का नाम सब कुछ जो भगवान के बारे में है वो सब नित्य होगा, तो आपका जाप, जागरण, उपवास, तीर्थ यात्रा, यज्ञ करना, जप करना, पाठ करना तो किस लिए करते हैं? अगर वो भगवान नित्य है तो ये सब भी नित्य है और वास्तव में उससे वास्तविक फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप मुझको दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये आदमी का नाम संजय गुप्त, संजय गुप्त, ठीक है, संजय गुप्त, संजय गुप्त प्रणाम। वास्तव में तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम मिथ्या हो, लेकिन तुमको प्रणाम करते हैं। विचित्र व्यवहार है न, तो ऐसे सब लोग तो मंदिर में आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, तो कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है तो विचित्र है। हम कभी कभी मुसलमान से ऐसे चर्चा करते हैं, तो मुसलमान तो बहुत जोर से जबरदस्त से बोलते हैं अल्लाह कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा बोलना अपराध है। मुस्लिम ऐसे बोलते, तो फिर हम पूछते हैं कि अगर अल्लाह कोई व्यक्ति नहीं है तो आप अल्लाह के पास प्रार्थना करते हैं, तो कैसे प्रार्थना, किसको प्रार्थना करते हैं अगर अल्लाह कोई व्यक्ति नहीं है? और अल्लाह तो हजरत मोहम्मद को वो सब कुरान के वचन बताए, तो अगर व्यक्ति नहीं है तो कैसे बताए? तो ऐसे है वो मायावादी वो शास्त्र को मानते हैं और मानते हैं कि शास्त्र नारायण से होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि नारायण की वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो फिर वेद शास्त्र का क्या मूल्य है? तो भक्तों भगवान का वचन एज इट इज यथारूप ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं कि नामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरन्ति ते भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझको मिल जाते। इसका क्या मतलब? भक्ति के द्वारा भगवान को मिल जाते, भगवान की से भक्ति से ही भक्ति होती है। और मायावादी सोचते भक्ति से, ऐसे ये शंकराचार्य का मत है कि वो ज्ञान उत्तम है, और मूर्ख लोग के लिए जो ज्ञान पंथ के लिए अधिकृत नहीं है, तो मूर्ख लोग के लिए भक्ति अच्छी है। तो ऐसे करो, भक्ति करो, और ऐसे करने से धीरे धीरे ज्ञान में मार्ग में आ सकते। लेकिन ज्ञान सर्वोत्तम नहीं है, इस भौतिक क्षेत्र में भी हम समझ सकते हैं कि ज्ञान सर्वोत्तम नहीं है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर हो, मेडिसिन कॉलेज में मेडिसिन पढ़ते, मेडिकल स्टूडेंट, तो अगर पास करते हैं तो खाली पास करने से तो डॉक्टर नहीं होते। हम ऐसे सुनते हैं कि डॉक्टर जो बहुत पैसा मिलते, डॉक्टरी से बहुत आमदनी होता। तो अगर कोई सोचते है कि अभी तो 5, 6, 7 साल हो गया है, इतना सा स्टडी किया था, अभी मेडिसिन डिग्री मिला, तो मेरा घर के बाहर में साइन लगा दूंगा, डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। तो खाली साइन लगाने से तो पैसा नहीं मिलेगा, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खाली साइन, मैं डॉक्टर हूं तो पैसा नहीं आते है क्यों? इतने से स्टडी किया, मैं ज्ञानी हूं, सब कुछ जानता हूं, कैसे इंजेक्शन लगाना, कैसे गोली देना, क्या क्या प्रिस्क्राइब करना, तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन करना पड़ेगा इंजेक्शन देना और जगह से पैसा लेना, तो वो डॉक्टर का काम है। तो अगर डॉक्टर का काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ज्ञान किस लिए है? ज्ञान मिलना है फिर हम जानते हैं कैसे काम करना, लेकिन अगर काम नहीं करते हैं तो वो ज्ञान का फायदा हम नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि रोटी दाल सब्जी चाओ। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सब कुछ है। तो खाली उसको नालन होने से हम पुष्टि नहीं मिलेंगे। हमारे सामने एक थाला है, रोटी दाल सब्जी खड़ी ये सब। मैं फूड साइंस मास्टर हूं, मैं जानता हूं रोटी में इतना सा कार्बोहाइड्रेट है, इतना सा प्रोटीन है, और शाक में इतने सा मिनरल्स विटामिन है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर नहीं खाते तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा, खाली नालम होने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी खाली ज्ञान तो सर्वोत्तम नहीं है। मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, जानने से कुछ करना चाहिए, लेकिन मायावादी मूर्ख सोचते हैं कि सब कुछ जान के तो लीन हो जाते ज्योति में। नहीं, परम ज्ञान यही है, बहुनाम जन्मनाम थे ज्ञान राम नाम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदेव महा, कि परम ज्ञान यही है कि वासुदेव कृष्ण सर्वोत्तम है और इनके चरणों में आत्मसमर्पण करना, भक्ति करना। और भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति का मतलब कुछ करना, भगवान की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा नहीं करना है तो वो भक्ति अपूर्ण होती है। तो खाली कि भगवान प्रभु है और मैं दास हूं, तो खाली उसको मालूम होने से तो वो भक्ति अपूर्ण होती है। जैसे कि वो भारतीय संस्कृति में स्वामी स्त्री है, स्वामी का मतलब प्रभु और स्त्री का मतलब सेविका। आजकल तो नहीं है, स्वामी और स्वामिनी है, स्वामिनी और सेवक। लेकिन प्राचीन, इतना प्राचीन नहीं है भारतीय संस्कृति में, वह ऐसा है स्वामी और स्त्री। तो अगर स्त्री प्रभु को स्वामी को बोलती है कि तुम मेरा स्वामी हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम मेरा स्वामी हो, ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो खाली बोलते है तुम मेरा स्वामी हो लेकिन कुछ सेवा नहीं करते। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, तो अभी भूख लग रहा हूं तो दिना का समय है, तो क्या है मेरे, क्या रसोई किया मेरे, तो कुछ नहीं, तू मेरा स्वामी है। तो खाली बोलने से स्वामी संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ व्यवहार करने चाहिए। जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति में, जो एक्चुअली वो संस्कृति नहीं है, वे ऑफ लाइफ, पाश्चात्य जीवन, पाश्चात्य कुसंस्कृति में हस्बैंड एंड वाइफ, तो स्वामी स्त्री शब्द उपयोग नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में ये सब शब्द स्वामी पति, तो पाश्चात्य संस्कृति में ऐसी धारणा नहीं है। तो पाश्चात्य जीवन में हस्बैंड एंड वाइफ, तो हमेशा हस्बैंड वाइफ को बोलते आई लव यू, और वाइफ हस्बैंड को बोलते आई लव यू। तो आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू अभी तुमको लाभ नहीं करते हैं, अभी हम डिवोर्स करेंगे। तो हमेशा आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली लाभ नहीं करते, इसलिए हमेशा बोलते। अगर लाभ हो तो बोलने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे मायावादी भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति तो भक्ति नहीं है, खाली दिखाते हैं हे भगवान हम तुमको प्रेम करते, लेकिन एक्चुअली वो प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं है। तो कैसे हम भौतिक संसार से मुक्त हो सकते? शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा अवलंबन करने से। तो अगर सभी प्रकार के अपनी इच्छाएं चल के हम केवल यही संकल्प करते हैं कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पित होना, तो वो ही भक्ति है। तो कैसे भक्ति करना चाहिए? उसलिए शुद्ध कृष्ण भक्तों से, परंपरागत वैष्णव परंपरागत भक्तों से सुनना चाहिए। ऐसा ही बहुत प्रोफेशनल कथाकार भी है जो भक्ति के बारे में बोलते, लेकिन वे स्वयं शुद्ध भक्ति नहीं करते। ऐसे कथाकार का उद्देश्य है फेमस होना या पैसा मिलना। तो ऐसे और कथा करते, लेकिन वो कथा तो उसमें कि कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए, तो ऐसे उद्देश्य नहीं है। वो एक प्रकार का आधा आध्यात्मिक मनोरंजन होते। तो मूवी जाने से थोड़ा अच्छा है, लेकिन वो पूरा आध्यात्मिक नहीं है। तो शुद्ध भक्ति इसको प्रचार करना वो श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था, और सभी महान वैष्णव आचार्यों के उद्देश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति और मिश्रित भक्ति, ये दोनों में क्या अंतर है इसको समझना चाहिए, यदि हम शुद्ध कृष्ण भक्त होना चाहते हैं। इसका हम ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भागवत संघ का उद्देश्य दूसरे हिंदू धार्मिक संघ से अलग है, अलग है क्योंकि हमारे एक ही इच्छा है वो शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना, जिसमें कोई दूसरा भौतिक उद्देश्य नहीं होते। तो शुद्ध होना मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति साधना करते हैं यही उद्देश्य मन के स्थापना करने की, मेरी यही इच्छा है शुद्ध कृष्ण भक्त होने, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यमावृत अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति रूपम काम साधारण भौतिक काम और ज्ञान मार्ग से मुक्त होने से भक्ति करने चाहिए केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। तो अगर हमारे ऐसे उद्देश्य है तो मुक्ति मिलना तो बहुत ही सरल होगा, क्योंकि कृष्ण जो माया के अधीश्वर है, तो कृष्ण स्वयं हमारे लिए वो मुक्ति का प्रबंध करेंगे। श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, इसका मतलब मुक्तिदाता। तो अगर हम कृष्ण के कमल चरणों में आत्मसमर्पण करेंगे तो श्री कृष्ण हमको माया बंधन से छड़ा देंगे। तो शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति प्राप्त करना कठिन नहीं है। तो ऐसे ये कृष्णा शुद्ध कृष्ण भक्ति साधना क्षमता पालन करना चाहिए। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं जो साधना दशा में है, हम सोचते कि माया इतनी प्रभावशाली है, माया से मुक्त होना कठिन है। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि यदि हम निष्ठा के साथ ये कृष्ण भक्ति साधना करेंगे तो अवश्य ही हम मुक्ति और प्रेमा भक्ति जो मुक्ति से परे है, हम अवश्य ही परम मुक्ति और परम भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? योगक्षेम महाम्यः। तो भक्ति का कौन स्थल भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे भक्तों के पालन करते हैं। शुरू से अगर भक्तों की निष्ठा हो तो भगवान की पूरी रक्षा होती है। इसके बारे में कल परसों पूरा लेक्चर दिया था इस विषय में। ऐसे बोला माधवेंद्र पुरी के बारे में, अर्जुन आचार्य के बारे में, और भी बोला कि गीता में भी श्री कृष्ण, गीता में कृष्ण और भी बोलते हैं कि शरीर यात्रा चते न प्रसिद्ध कारण, अगर कुछ प्रयास नहीं करना है तो शरीर निर्वाह करना नहीं होता। तो विरोधी वाक्य है कि नहीं? जो पूरा आत्म समाप्त है श्री कृष्ण के चरणों में तो पूरा पालन होते। जो भक्त नहीं है तो उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। लेकिन क्या है, जो शुद्ध भक्त है लेकिन कष्ट गृहस्थ आश्रम में है, उनके लिए कुछ काम भी करना चाहिए। वो गीता में श्री कृष्ण जनक महाराज का उदाहरण दिया है कि जनक महाराज तो सिद्ध कृष्ण भक्त थे, फिर भी अपना कर्तव्य पालन किया है दूसरे लोगों को आदर्श दिखाने के लिए। ये थोड़ा लंबा विषय है, ये पूरा लेक्चर का विषय है, इसलिए इसके बारे में अभी और ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन एक्चुअली ये सब विषय अच्छी तरह समझना जरूरत है, क्योंकि ये सभी के बारे में बहुत भूल धारणा होती है। और क्या प्रश्न? अभी कार्तिक महीना का शुरू हो गया है, आज छाता का दिन है। तो कार्तिक महीना में ज्यादा अवसर है भक्ति में तुरंत प्रगति करने। अगर दामोदर को दीपदान होते हैं रोज तो दामोदर बहुत ही संतुष्ट होते हैं। ये मायने का दूसरा नाम, कार्तिक माने का दूसरा नाम है दामोदर। तो वैष्णव पंजी में 12 मायने के 12 नाम है विष्णु के दूसरे दूसरे नाम के अनुसार, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, और ये मायना कार्तिक मायना का नाम दामोदर नाम है, क्योंकि इस मायने में वो दामोदर लीला हुई जिसमें यशोदा माई राशि से, वो त्रिगुण की राशि नहीं है, प्रकृति के तीन गुण नहीं है, प्रेम राशि से भगवान कृष्ण बाल कृष्ण को बंधन किया। तो इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है दामोदर, उदर नहीं, दमन है। तो ये मायना कस इस मायने में कृष्ण भक्ति में हम तुरंत ही प्रगति कर सकते हैं अगर हम कुछ इस मायने में कुछ तपस्या करते हैं, और कस ज्यादा जाप करना चाहिए, शास्त्र पाठ, कीर्तन इत्यादि, और कस भगवान दामोदर को दीप दान करना चाहिए। तो कृष्ण मंदिर बहुत है जिसमें राधा कृष्ण विग्रह स्थापित है, और ये सभी विग्रह के दूसरे दूसरे नाम है, जैसे कि राधा गोकुलानंद, राधा मदन मोहन, राधा गिरिधारी, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर इत्यादि। इस मंदिर में राधा दामोदर विराजमान होते हैं। तो आप बहुत बहुत ही भगवान है, आपके मौके है दामोदर की सेवा करना। जो जरा सा आइए और दामोदर राधा दामोदर की सेवा कीजिए, खास इस महीने में, एक्चुअली 12 महीने में करना चाहिए लेकिन खास इसी महीने में। तो क्या होता है, अगर आप हर रोज दामोदर महीने में ये सेवा करेंगे तो इतनी सी रुचि मिलेंगे कि आप स्टॉप नहीं करेंगे। तो ऐसा है दामोदर महीना खस एक्चुअली सभी भक्तों के लिए है, लेकिन खस जो भक्ति में नया है, तो इस महीने में अगर ज्यादा भक्ति करते हैं तो उससे इतनी सी रुचि मिलेंगे कि इतनी सी प्रगत होंगे कृष्ण भक्ति में कि दामोदर महीना हो चुके भी तो वैसे भक्ति जारी करेंगे। तो आप ऐसे करें किसी भक्ति भक्ति भक्ति विशेष कर इस मायने में। हरे कृष्ण, वो भी दामोदर सेवा करने के लिए आए हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय।